Леся Українка, Маланюк, Багряний, Стус та інші видатні українські патріоти. Їм боліло, що народ не завжди розуміє їхні зусилля допомогти йому і відхиляє те, що повинен сприймати, чим повинен користуватися, керуватися і пишатися. Довго, тяжко, повільно піддавався український народ впливові з боку своєї політичної еліти. Не завжди розумів її. Бувало, й зраджував її, зневажав, не помічав. А еліта трималася своєї місії. Народжувалася, відтворювалася, першою ставала на захист свого народу, першою гинула в боротьбі, останньою залишала поле бою. Гинучи, залишала молоді паростки. Виростали нові генерації, нові люди, виникали нові ідеї. Українська патріотична еліта за свою діяльність ніколи і ніким не нагороджувалася, матеріально не заохочувалася. Часто потім, багато хто після смерті визнавалася народом, нацією, освячувалися всезагальною палкою і вічною любов'ю. Складна доля української еліти. Зигзагами відбувався її розвиток та складалися взаємини з народом. Український народ завжди породжував і породжував людей, здатних бути елітою. Але, як раніше не вмів, так не вміє й тепер виховувати, захищати, плекати свою еліту. Цьому належить іще навчитися нашому народові. Бог сказав: українці, даю вам землю багату, плодову. Диявол додав: разом з нею і бідність візьміть. Бог сказав: українці, дарую вам здорові людські тіла. Диявол додав: слабкий дух вселю в ці тіла. Бог сказав: українці, нагороджую вас розумом великим. Диявол додав: зроблю, щоб ним інші користувались. Бог сказав: українці, єднайтеся. Диявол додав: розбрат посію. Українці самі мусили розв'язувати проблеми, які перед ними поставали. Розв'язують довго, тяжко і неефективно. Маючи багаті землі, залишаємося вічними злидарями. Маючи здорові тіла, не спромоглися зберегти здоровий дух. Маючи великий розум, не можемо використати його для себе. Залишаємося роз'єднаними. Не зуміли побороти диявола, подолати власні слабкості. А все тому, що не мали достатньої критичної маси елітності у своєму середовищі. Еліта – це стяг, знамено, символ, розум, енергія, незламний дух народу, нації. В української еліти одна доля, не дві, не три, а лише одна. І та доля є долею народу. Тільки та еліта є дійсною елітою.